55 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 10 października, minęła 15. Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. I prokuratura, i obrona niezadowolone z prawomocnego już wyroku dla łowcy nastolatek Krystiana W. Stanisław Tyszka z Kukiz 15 chce, by samorządy miały zakaz wydawania gazet. Jak motywuje pomysł, o tym za chwilę. Skarga Litwy oddalona, będzie musiała zapłacić odszkodowanie więźniowi CIA. Sąd okręgowy w Gdańsku podtrzymał wyrok 3 lat więzienia dla Krystiana W., oskarżonego o zgwałcenie 4 lata temu 17-latki. Od wyroku sądu pierwszej instancji odwołali się zarówno prokuratura, jak i obrońca. Wyrok jest prawomocny. Obrońca Krystiana W., mecenas Piotr Pawlak, nie wyklucza kasacji. Jeżeli chodzi o dokładne motywy, które przyświecały sądowi przy utrzymaniu tego orzeczenia, poznam je dopiero wraz z pisemnym uzasadnieniem. Będzie kasacja? Nie wiem. Podejmiemy taką decyzję wraz z klientem dopiero po zapoznaniu się z treścią pisemnego uzasadnienia. A z wyroku niezadowolona jest też prokuratura. Prokurator rejonowy w Pucku Anna Braun mówi, że spodziewała się dla oskarżonego surowszej kary. Domagaliśmy się 6 lat. Sąd nie podzielił naszych argumentów, które by przemawiały, że kara powinna być surowsza. Jedyne, co mogę powiedzieć, to ten wyrok jest prawomocny. Natomiast kara, którą orzekł sąd, mieści się w granicach ustawowego zagrożenia za to przestępstwo. Przypomnijmy, w czerwcu do sądu trafił akt oskarżenia, w którym Krystianowi W. i 4 innym mężczyznom zarzucono popełnienie 65 przestępstw. Większość z nich ma charakter seksualny. A sprawę Krystiana W. szeroko opisywały media. Informowały, że mężczyzna wabił młode dziewczyny przed szkołami, w centrach handlowych lub w internecie. Oferował pożyczki, darmowe wejścia na dyskoteki albo pracę w modnych lokalach i wykorzystując okazję gwałcił je. Według dziennikarzy nagrywał sceny seksu telefonem komórkowym, a nagrania wykorzystywał do szantażowania dziewcząt. Sam wicemarszałek Stanisław Tyszka z Kukiz 15 chce, by samorządy miały zakaz wydawania gazet. Jak poinformował podczas konferencji prasowej w Sejmie, projekt takiej ustawy ma trafić do laski marszałkowskiej. Polityk tłumaczył, że możliwość wydawania prasy bez samorządy to, tu cytat, element ograniczania normalnej debaty i uniemożliwiania obywatelom i lokalnym mediom patrzenia władzy na ręce. Pod pozorem wydawania biuletynów informacyjnych samorządy w całej Polsce wydają miliony złotych na lokalną prasę. To jest naruszenie wolności słowa, konkurencji rynkowej, to jest nieuczciwa konkurencja wobec lokalnych prywatnych mediów, to jest mechanizm umacniania lokalnych sitw oraz marnotrawstwo publicznych pieniędzy na wielką skalę. Kukiz 15 proponuje też, by wprowadzić zakaz publikowania wizerunków lokalnych włodarzy za pieniądze podatników. Oszuści rozsyłają maile w imieniu ZUS-u, informując o konieczności zapłacenia zaległych składek. Rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Wojciech Andrusiewicz przypomina, że ZUS nie rozsyła do klientów żadnych maili. Pamiętajmy, że otworzenie załącznika z maila wysłanego rzekomo z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może doprowadzić do zainfekowania naszego komputera i wykradzenia danych z tego komputera. Więc ktoś może wykraść nam nawet dane dostępowe, na przykład do bankowości elektronicznej. Możemy w ten sposób stracić nasze pieniądze, więc apeluję, aby nie otwierać maili Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, rzekomego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oszuści podszywający się pod ZUS w stopce maila popełnili błąd, podając inny niż prawdziwy adres skrzynki mailowej z końcówką gov.pl, której zakład nie używa. A strona i adresy mailowe w ZUS to www.zus.pl. Litwa będzie musiała zapłacić odszkodowanie więźniowi CIA przetrzymywanemu w tym kraju. Europejski Trybunał Praw Człowieka oddalił litewską skargę, a to oznacza, że wcześniejszy wyrok, który zapadł w sierpniu, jest prawomocny. Sprawę tajnych więzień CIA pod Wilnem przypomina nasz korespondent Kamil Zalewski. Pod koniec maja Trybunał stwierdził, że w latach 2004-2006 na terenie Litwy i Rumunii działały tajne więzienia CIA. W ten sposób kraje te miały naruszyć Europejską Konwencję Praw Człowieka, która zakazuje tortur oraz gwarantuje prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego, a także zapewnia prawo do sprawiedliwego procesu. Trybunał nakazał Litwie zapłacenie 130 tysięcy euro odszkodowania za nielegalne przetrzymywanie na swoim terenie Palestyńczyka Abu Zubajda. Trybunał zobowiązał też Litwę do tego, aby wnioskowała w amerykańskich instytucjach państwowych o to, aby wyeliminować lub ograniczyć skutki łamania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. Papież ostro piętnuje aborcję i usuwanie ciąży z powodu choroby płodu. Franciszek spotkał się z wiernymi na placu Świętego Piotra. Stwierdził, że we współczesnej kulturze obecna jest pogarda dla życia jako jej przejaw. Wymienił wojny, wyzysk, morderstwa na zlecenie i aborcję.

play. Have your way. DJ, talk into my mind. And I don't want it to stop. Not tonight. Tanecznym, nowoczesnym krokiem rozpoczęliśmy dzisiejszą środową sekcję rytmiczną. Kwango z gościnnym udziałem Iski, Rocket Tonight, to utwór, który w tym wydaniu, w którym mogliśmy go usłyszeć, został zremiksowany przez Name Brand Sand. Cóż to za pomysł, żeby w środku tygodnia już tak mocno spoglądać w kierunku parkietu? Ano w dużej mierze bierze się on stąd, że w Krakowie trwa właśnie Unsand Festival, który ja postanowiłam opuścić ze względu na sekcję rytmiczną. Więc taki stan towarzyszy mi mocno niezależnie od pory dnia i o Unsand Festiwalu parę słów i dźwięków oczywiście odpowiednich pojawi się jeszcze dzisiaj w sekcji rytmicznej. Oprócz tego wspomnimy płyty z 2010 roku. To ze względu na tę dziesiątkę, dziesiąty dzień, dziesiąty miesiąc dokładnie, więc ciężko byłoby nie wrócić do tego momentu w muzyce, który dla mnie jest absolutnie ważny, bo to też moje takie zupełne radiowe początki. Jeśli Państwu już przychodzą do głowy jakieś płyty z 2010 roku, które szczególnie sobie upodobaliście, to oczywiście możecie się nimi ze mną dzielić. marta.malinowska@polskieradio.pl. Teraz jeszcze odrobina wakacyjnych wspomnień.

Też New Way, Get Money, czyli Eryka Badu w sekcji rytmicznej z płyty New America Part 2, będącej częścią składającą się z dwóch albumów, które to Eryka Badu nagrała w swojej własnej sypialni, a wszystko za sprawą w pierwszej kolejności Questlove'a, który dał jej pierwszy komputer w prezencie gwiazdkowym, a później syn Eryki Badu wytłumaczył jej, jak z niego korzystać, jak nagrywać tam muzykę, dzięki czemu Eryka nagrała swoje wokale, a także nawiązała kontakty z licznymi producentami, między innymi J. Dilla, Madlib czy Eight Wonder mieli udział w tym wydawnictwie. To był rok 2010. Pan Tomasz pisze, że dokładnie 8 lat temu przebiegł w Poznaniu swój pierwszy maraton. To tak może nie stricte muzycznie, natomiast pan Marcin wspomniał o płycie zespołu Sorry Boys, bo to właśnie wtedy ukazał się ich debiutancki album. Pan Paweł wymienił trochę więcej płyt, między innymi graną Erykę Badu, Gorillaz czy Janelle Monáe. I jeszcze jeden album, na który ja również chciałabym zwrócić uwagę. I can tell by the way you carry yourself, but if you let me, here's what I'll do, I'll take care of you. I've loved and I've lost the same as you. So you see, I know just what you've been through. And if you let me, here's what I'll do. I'll take care of you. You won't ever have to worry. You won't ever have to cry. Be there beside you to dry your weeping eyes. So darling, tell me that you'll be true. There's no doubt in my mind, know what I wanna do. And just as true as one and one is two, I know I'll take care of you. I'll take care of you. I'll take care of you. I'll take care of you. Jill Scott Heron, I Take Care of You z płyty I'm New Here, ostatniej, finałowej płyty, którą ten poeta, wielki artysta i muzyk zostawił słuchaczom. Album ten ukazał się nakładem wytwórni XL Recordings, a za jego produkcję odpowiadał Richard Russell, który w dużej mierze jest odpowiedzialny za dopuszczenie do tego albumu brzmień wywodzących się z brytyjskiej sceny klubowej, takich jak

When you look into my eyes, boy, that means I love you. When you look into my eyes, boy. Była Jessie Lanza z płyty Oh No, It Means I Love You 2016 rok. Chociaż ważniejsze niż sama Jessie Lanza jest wydawnictwo, w którym ta płyta się ukazała, czyli wytwórnia Hyperdub, a właściwie Steve Goodman, czyli założyciel tej wytwórni, znany w środowisku klubowym i muzycznym jako Code9, który pojawi się na tegorocznej edycji festiwalu Unsent, reprezentujący może nie tę scenę weteranów, ale na pewno jest jedną z postaci, które na Unsendzie można było już wcześniej usłyszeć, a to człowiek, który odegrał ogromną rolę w rozwoju nowych brzmień oscylujących wokół muzyki basowej czy dubstepowej i tym, co z tymi dźwiękami działo się na przestrzeni ostatnich ponad 10 lat, czego najlepszym przykładem jest katalog wytwórni Hyperdub, właśnie który też w dużym procencie festiwal krakowski Unsend zwykle zasila. To tak między innymi będzie jeszcze w ten weekend w Krakowie, jeśli chodzi o te sprawdzone muzyczne propozycje, natomiast spośród artystów debiutujących w Krakowie, ale też mających na swoim koncie bardzo dobre pierwsze albumy, warto zwrócić uwagę na Oklo. I go slow while you're keeping up the fight. Even though the ring is closed, I go slow while you're keeping up the fight. Even though the ring is closed. Osadzona w niszowych zjawiskach muzycznych jeszcze, przynajmniej O'Clow i utwór Samuel, który pochodzi z jej ostatniego tegorocznego wydawnictwa Dried of May. To jest propozycja dla wszystkich tych z Państwa, których ja namawiam od dłuższego czasu na sprawdzanie właśnie młodych songwriterek i artystek, które również odpowiadają za produkcję w ich utworach, bo tak to wygląda w przypadku O'Clow, która świetnie gra na pianinie, a do tego bawi się z nowymi rozwiązaniami technicznymi, między innymi bardzo mocno modulując swój wokal, ale myślę, że ten efekt naprawdę pozostawia dużo do własnej interpretacji i też pozwala zagubić się w trochę innych rozwiązaniach dźwiękowych. Lekkim zawodem mimo wszystko była dla mnie debiutancka płyta innej gwiazdy nowego R&B, czyli Kelly, płyta zatytułowana Take Me Apart, ale rekompensuje ją to najświeższe wydawnictwo, na którym możemy znaleźć remiksy owych utworów. Właściwie jedyna pełnoprawna nowość, która pojawiła się w dzisiejszej sekcji rytmicznej. Kelela, gościnnie Serpent with Feet, Altadena, to jeden z utworów, który można znaleźć na tym wydawnictwie. Take Me Apart, tym razem zatytułowanym. Tam oprócz wspomnianego już Serpent with Feet pojawiają się takie gwiazdy młodej sceny klubowej, przede wszystkim jak DJ Luck, LSD XOXO czy Kate Ranada. Bardzo dużo dobrych i nowych dźwięków tam można usłyszeć, więc absolutnie polecam Państwu to wydawnictwo. Żegnamy się dzisiaj utworem niosącym dużo nadziei i takich szczerze pozytywnych dźwięków. To będzie Oneness of Juju, Don't Give Up. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski i Marta Malinowska. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Now when you say you're changed.